Junteramos curana aur aake chale jana, junteramos curana aur aake chale jana, kismat ka hai khul jana, tera deedar hua pehla sa pyar hua pehli hi baar hua is dil ko तो इनकार हुआ ना ही इकरार हुआ जाने क्या यार हुआ इस दिल को क्यों तेरा मुस्कुराना और लाके चले जाना किस्मत का है खुल जाना तेरा दीदार हुआ पहला सा प्यार हुआ पहली ही बार हुआ इस दिल को ना तो इनकार हुआ ना ही इकरार हुआ जाने क्या यार हुआ इस दिल को मिला तो जागी धुआएं और नजर ने सजदा किया जन्नत जमी पे आई उतर के खुशियों ने जैसे चुमसा लिया दीदार हुआ पहला सा प्यार हुआ पहली ही बार हुआ इस दिल को ना तो इनकार हुआ ना ही इकरार हुआ जाने क्या यार हुआ इस दिल को सा प्यार हुआ पहली ही बार हुआ इस दिल को ना तो इनकार हुआ ना ही इकरार हुआ जाने क्या यार हुआ इस दिल को क्यों तेरा मुस्कुराना और आके मुस्कुराना और आके चले जाना, किस्मत का है खुल जाना। तेरा दीदार हुआ पहला सा, प्यार हुआ पहली दीवार हुआ इस दिल को, ना तो इनकार हुआ ना ही इकरार हुआ, जाने